Minęła piąta. Trójkowy budzik. Przy mikrofonie Ola Budka. Zapraszam do pozostania z nami do godziny szóstej. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Dziękujemy, a ja mówię dzień dobry Państwu w drugiej godzinie budzika. Jeszcze godzina przed nami. Spójrzmy na termometry. Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku i w Olsztynie mamy 11 stopni, w Suwałkach 9, w Gorzowie 13, w Bydgoszczy, Toruniu i w Warszawie 12 stopni, w Białymstoku 10, w Poznaniu 14, 11 stopni w Lublinie i Łodzi, Wrocław 12 stopni, w Opolu, w Rzeszowie 10, w Krakowie 8, a w Zakopanem i w Katowicach teraz na termometrach 7 stopni. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all Osiem i pół minuty po godzinie piątej i czas na słodkie reggae o poranku i będzie to tym samym premiera radiowa, świeżutki singiel zespołu Dabska i jest to najwyżej notowana nowość w tym zestawie. Regaty. Zmienia to, co wczoraj ważne dziś jest bez znaczenia. Po co te lęki i płacz? Sprawę, której nie potrzebuje świat. Ambicja ponad stan oddala od niebieskich bram. Presja otoczenia oddala od niebieskich bram. Obsesja, która... myślenia. Oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram, oddala od niebieskich bram. Jedna myśl ciągle wiruje w głowie i nie pozwala spać. Spontane życie, warto pić wodę, muzyka, ziemia i las. Głęboki oddech, czas poszybować tam, gdzie wszystko jednością jest i nie ma żadnych ram. Ambicja ponad stan, oddala od niebieskich bram, presja otoczenia, oddala od niebieskich bram, obsesja. Zapowiedź nowego albumu zespołu Dabska, Bramy Niebieskie. Była to premiera radiowa i nowość wysoko notowana. Przepraszam Państwa za chwilową niedyspozycję głosową, ale tak to już jest, jak człowiek przez 11 tygodni niewiele mówi, albo mówi tylko do tej jednej osoby, która jest w mieszkaniu, a jak wychodzi do ludzi i musi trochę więcej powiedzieć, to czasem tak bywa, ale już chyba jest dobrze. 13 minut po godzinie 5. My yesterdays are all boxed up and neatly put away. But every now and then you come to mind, 'cause you were always waiting to be picked to play the game. But when your name was called, you found a place to hide. When you knew that I was always on your side, and everything was easy then, so sweet and innocent. But my demons and my angels reappeared, leaving only traces of the man you thought I'd be. Too afraid to hear the words I'd always feared. Leaving you with only questions all these years. Is there someplace far away, someplace where all is clear, easy to start over? And even through it all, I'm always on your side. Always on your side, Sheryl Crow w duecie ze Stingiem. 11 tygodni takiej trochę przymusowej kwarantanny i pracy zdalnej to bardzo długi czas. Dużo się wydarzyło. Wyprowadził się mój sąsiad spod trzynastki. Dwie sąsiadki, przyjaciółki z pokoju obok też się wyprowadziły i będę bardzo za nimi tęsknić. Sobie 21,5 minuty po godzinie 5. Pan Adam w Baku, pan Marcin, a Marcin, pan Marcin nie wiem skąd, ale pan Tomek, chyba pan Tomek z Warszawy, to ten pan Tomek. Pani Małgorzata jest z nami i pani Iza wróciła do nas, do Trójki, ale jest cały czas w Christchurch. Zapraszam do kontaktu budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Kalendarium. 55 lat temu zmarł Tadeusz Sygietyński, kompozytor i dyrygent, założyciel zespołu ludowego pieśni i tańca Mazowsze. W okresie międzywojennym był kierownikiem muzycznym, dyrygentem i kompozytorem m.in. kabaretu Qui pro quo oraz Teatru Rozmaitości. Od 1933 roku współpracował z Polskim Radiem jako reżyser muzyczny i autor słuchowisk. 2 lata temu runęły ostatecznie marzenia chyba połowy singielek na świecie, ponieważ dziś 2. rocznica ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Uroczystość odbyła się w kaplicy świętego Jerzego na Zamku Królewskim w Windsorze. Zaproszono ponad 600 gości, w tym 30 członków rodziny królewskiej z królową Elżbietą II. Let's dziś w Warszawie na ogół zachmurzenie duże, wieczorem możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 stopni. Na pozostałym obszarze kraju przejaśnienia, na południu także rozpogodzenia. Czekają nas przelotne opady deszczu występujące zwłaszcza w północnej i centralnej części kraju, a późnym popołudniem obejmujące Kielecczyznę i północną Opolszczyznę oraz Karpaty. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, około 16-19 stopni w centrum do 23 w Małopolsce. W środę temperatura maksymalna od 11-14 stopni na Suwalszczyźnie, Podhalu i Wybrzeżu Wschodnim do 18 stopni na południu. My whole life, waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to tell you that I need you, here I am without you. I feel so lost, but what can I do? 'Cause I know this love seems real, but I don't know how to feel. We say goodbye in the pouring rain. Find the words to say. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 6.

up, we all My generation. This is my generation, baby. My generation. People try to put us to death. My generation. Just because we get around. Get on. Budzikowe kalendarium muzyczne. Wrzesień 2019 roku, Madison Square Garden w Nowym Jorku. Widziałam i słyszałam The Who na żywo. A dziś Pete Townsend obchodzi 75. urodziny. I nawet w tym wieku, tak, robi cały czas to, co robił i w latach 70. i wcześniej na scenie z gitarą. To oczywiście gitarzysta, wokalista, tekściarz i kompozytor. Napisał ponad 100 piosenek zespołu The Who, no i między innymi My Generation. 73 lata temu urodził się Steve Carey, basista zespołu T-Rex. Zmarł 28 kwietnia 1981 roku w wieku 33 lat. Dziś 72 urodziny obchodzi Grace Jones, a 28 urodziny obchodzi dziś Sam Smith. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Nie tylko ja czekam na nowy